أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok، سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver، في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumun hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların tutmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar ağzımdan çıkan kelimeleri kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Ver kardeşim. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala bu akşam buradan boş çıkan kullardan etmesin. Hem aklımızı, hem kalbimizi, hem ruhumuzu ilimle, aşkla, marifetle, feyizle, muhabbetle doldursun. Amin. Amin ya mu'in. Bu akşam Rabbim nasip ederse dört tane ayet okuyacağım. Kısa ayetler. Me'aric suresinden. Allah'ımızın cehennemi ilk görecek olan adamın ağzından çıkan ilk kelimeler. Bunları bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de, Me'aric suresinde. Bu akşam adam cehennemi gördüğü anda ilk kelimeleri ne olacak? Bu akşam onları konuşacağız inşallah. Herkes kendisini çek etsin, etrafındaki insanları çek etsin. Cehenneme neden girmememiz lazım? Bu akşam bunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bu adamın pozisyonunda biz olabiliriz. Hiçbirimiz imanı kurtarmadık kardeşler. Peygamberlerin dışında kimse imanı kurtarma garantisi almamıştır. Peygamberler müstesnadır. Peygamber de olmadığımıza göre ve olamayacağımıza göre garantimiz yoktur. Ne yapacağız? Yüzdeyi arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben imanla ölmek istiyorum. Bu yüzlerin %70, %80'lerde değil, 99.9'larda olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacaksın? İlim öğreneceksin, kitap okuyacaksın, sohbet dinleyeceksin, ibadet yapacaksın, zikir yapacaksın, insanlara faydalı olacaksın, insanların sorunlarını çözeceksin. Bunu yaptığın zaman yüzden devamlı artar. Hangi meclislerde hayatını geçirmeye devam ettiysen Allah seni ölürken o mecliste tutar. Bir, ikincisi imanla öldürür. Seni imanla öldürür. Çünkü Allah sadıklarla beraber olun diyor Kur'an'da. Ve o sadıkları sever. Şu halde bütün bu çalışmalarımız, bütün koşturmalarımız imanla ölme yüzdemizi arttırmak içindir. Bu akşam imanla ölmeyen ya da imanla ölüp de günah terazisi sevap terazisinden fazla gelen, yüksekte olan adamın durumunu anlatıyor. Hem kafir hem fasık ya da mücrim. Bu adam cehennemi ilk gördüğünde az sonra atılacak. Neler söylüyor? Hepiniz dinleyin. Gelecekten haber verebilme durumu Allah Teala'ya aittir. Gaybi bilgisi onun vardır. Cehennemin tam karşısında, mahşerden, hesaptan hemen sonraki bir sahneyi bize bildiriyor. Allah ibret almayı nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Sadakallahul azim. Rabbimiz muhakkak doğru söyledi. Allah'ımız buyurdu. Yübessarûnehum. Besar ettirilirler. Onlar gösterilir, görürler. Yübessarûnehum birbirlerine gösterilirler. Şimdi Mevla Teala Hazretleri ayetin girişinde diyor ki iki tane adamı ben birbirine göstereceğim. Hesaplar görülmüş. Bir tanesi cehenneme gidiyor, diğerine de bunu göstereceğim. Cehenneme giden mücrim, günahkar, günahı sevabından fazla gelmiş. İkinci çıkta kafir olan. Cehenneme gideni gören kim? Müslüman olan. Allah Müslüman olan kişiye cehenneme giden kişiyi gösteriyor. Cehenneme giden kişiye de Müslüman olan kişinin kendisini görmesini sağlıyor. Psikolojik, bir tanesine psikolojik rahatlama, bir tanesine psikolojik baskı yapıyor. Yübessarûnehum. Onlar birbirlerine gösterildiler. İki tane adam. Gelecekten haber verme durumu kime ait kardeşler? Allah Teala Hazretleri'ne aittir. Allah'ın ilmi bizim ilmimize benzemez. Olmuş ve olacak her şeyi ezeli ve ebedi ilmiyle bir noktada görür. Tek noktada. Hakkımızda ne olacağını, hangimizin cehennemi hak edeceğini, hangimizin cenneti hak edecek amellerini bilir. Tek noktada bilir. Bunu daha kolay anlamanız için bir misal getireceğim. Bilgisayarınıza bir film indirdiniz. Filmin ilk 10 dakikasından sıkıldınız ve filmin son sahnesine gittiniz. Ortasına sardınız, tık tıkladınız o dosyaya, ortasına geldi filmin. Filmin karakteri zengin mi olacak, fakir mi olacak, kaza mı geçirecek, hasta mı olacak gördünüz. Sonra filmin son kısmına tıkladınız. Filmin karakterinin başına sonunda ne geldi onu da gördünüz. Bakın Allah'ın ilmini anlamanız açısından çok basit bir misal verdim. Bu senaryo içinde kim ölecek, kim kalacak filmi izlemiş olduğunuz için bilir misiniz, bilmez misiniz? Bilirsiniz. Sizin için zaman mevzu bahis değil. Çünkü filmin dakikaları içinde istediğiniz gibi ileri ya da geri atlayabilirsiniz. Jump yapabilirsiniz. Allah'ın ilmi de bunun gibidir. Zaman onun dışındadır. Zaman Allah'ı bağlayamaz, bizi bağlar. Dünya hayatında, galaksi içinde geçerli bir şeydir bu zaman. Ahirete gittiğin anda zaman diye bir şey yoktur. Hep ikindi vakti. Hep ikindi vakti. Dolayısıyla Allah nasıl bilir? İşte zaman dışında olduğu için kimin cenneti hak edecek ameller işleyeceğini, kimin azabı hak edeceği ameller işleyeceğini bilir. Şimdi Allah burada iki tane adamdan bahsediyor. Bir tanesi güzel bir yolda gitmiş. Hayatı boyunca Allah'ın emirlerini tutmaya çalışmış ve cenneti hak etmiş yaptığı amellerle. Bir tanesi de onunla alay etmiş. Din ile alay etmiş, Allah'ın ayetleriyle alay etmiş, hiçbir ilim meclisinde bulunmamış, hiçbir camide, mescitte bulunmamış ve cehenneme hak etmiş. Bu ikisinin durumunu Allah bize bu ayette anlatıyor. Yübessarûnehum, işte o iki tane kişi, iki arkadaş birbirlerine gösterilirler. Yeveddul mücrimu, mücrim olan kişi fidye olarak vermek ister. Bir fidye vermek ister. Mücrim kişi fidye vermek ister. Lev yeftedi, kendisini kurtarmak için. Bir fidye vermek ister mücrim olan kişi. Kime fidye vermek istiyor kardeşler? Allah'a fidye vermek istiyor. Neden Allah'a fidye vermek istiyor? Çünkü günahları sevaplarından fazla gelmiş. Bir kulun ahirette Müslüman olmasına rağmen günahları sevaplarından fazla gelirse, şefaat edecek kimse de yoksa, peygamberler şefaat eder, salihler şefaat eder, sadıklar şefaat eder, hacılar şefaat eder. Bunlardan birisinin de şefaatini alacak bir ameli de yoksa, sadıkları, salihleri de sevmediyse bu adam ne olur? Önce cehenneme gider, imanla öldüyse. Ondan sonra oradan çıkartılır, cennete gider. Şimdi o günahları fazla gelmiş ya da kafir olarak ölmüş adam cehennemi bir görüyor. Cehennemi gördüğü anda ne yapmak istiyor? Tek isteği ne? Fidye vermek. Allah'a fidye vermek. Allah'ı fidyeyle ikna edip oradan kurtulmak. Tamam da fidye vereceksin de sen burada ne fidye vereceksin? Hocam ben dünyadayken trilyon sahibiydim. 2 trilyon sermayeyle dönerdim her sene. 3 arabam var, 2 tane dükkanım var. Çok zengin bir adamım ben. Allah'ın karşısına geçtiğim zaman mahşer günü günahım fazla gelse bile ben Allah'a arabalarımı, evlerimi, paralarımı fidye olarak verebilirim diyebilir misin? Diyemezsin çünkü zaten kıyamet koptu. İş bitti. It's done. İş bitti. Her şeyin bitti artık. Bırak malını mülkünü. Güneş parçalandı ya. Senin malın mülkün araban nedir? Allah güneşi paramparça yaptı. Yıldızları, gezegenleri, galaksileri paramparça yaptı. Yok etti her şeyi. Bunları da geç. Meleklerin tamamını öldürdü. 4 büyük meleği öldürdü. Bütün hayvanları öldürdü. Tek kendisi kaldı. Sadece kendisi kaldı. Sen neyinle fidye vereceksin Allah'a? Allah'ını nasıl ikna etmeye çalışıyorsun? Neyle ikna etmeye çalışıyorsun? Birbirlerine gösterirler. Mücrim olan, günahkar olan kişi fidye vermek ister. Min azabi yevmi idin, o çetin günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister. Çetin gün mahşer günüdür kardeşler. Bakın Müslüman, Müslüman ya da kafir, peygamber ya da cahil, hiç fark etmez. O günün azabını görmeyecek kul yoktur. Çünkü biliyorsunuz ayetlerin hepsinde ve hadis-i şeriflerde cehennem cennetten önce gelir. Cehennemi görmeden cennete geçiş yok. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde 4 tane geçiş şekli anlatıyor Sırat Köprüsü'nden. 4 geçiş şekli. Birinci geçiş şekli şimşek hızında geçerler. Müminlerin bazıları Sırat'ı şimşek hızında geçerler. Allah bize bunlardan etsin kardeşler. Amin. Amin. Bazıları rüzgar hızında geçerler Sırat'ı. Bazıları bir kuş hızında geçerler. Kuş hızlıdır ama rüzgar ya da şimşekle boy ölçüşemez değil mi kardeşler? Bakın yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Hız limiti yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bazıları da bir atlı hızında geçerler. Atlı kuştan daha ağırdır, daha yavaştır. Bazıları da yürüyerek geçerler. Binlerce yıl sürecek olan bir yolculuk. Ha düşecek miyim, ha düşer miyim? Bakın 4-5 tane farklı hadiste geçiş şekilleri de Muhammed Aleyhisselam'dan gördüm. Bunları okudum. Hangisinden olmak istersin? Şimşek hızı ya da rüzgar hızı. Biz hızlı yaşa genç öl felsefesinde insanlarız kardeşler. Biz hızlı geçmek istiyoruz. Yani ağır geçersek ciddi tehlikeler orada ortaya çıkabilir. Kayma düşme tehlikesi var kardeşler. Neden? Kıldan ince, kılıçtan keskin tabiri bir fantezi değildir. Koca karı sözü değildir. Hadislerde geçer. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Muhammed Aleyhisselam bildirmiştir bunu bize. Ya bacağın kesilebilir ya kayıp düşebilirsin. Düştüğün zaman da cennete düşmüyorsun. Hurilerin kucağına düşmüyorsun. Alt tarafta zebaniler seni bekliyor. Gel bakalım. Gel diyor. Cehennem adam arıyor. Gel bakalım diyor. Gel diyor. Buradan geçmeyecek bir tane Allah'ın kulu yok. Peygamberler de dahil. İşte o çetin anı gördü. Sıratı bir gördü. Önünde cehennem var. Şimdi terazide de mizanda da kitap sol taraftan gelmiş. Adam dedi ki ben bittim. Kesin olarak içeriye gideceğim. Bittim. Ve biliyor. Az sonra cehenneme düşeceğini biliyor. Ama Allah neden onu bu arkadaşına gösteriyor orada? Herkes kendi derdiyle zaten muhatap olacak. Kimse başkasının derdine bakamayacak ki. Allah neden iki arkadaşı birbirine gösteriyor? Psikolojik olarak birisine rahatlık versin diye o Müslüman kişiye rahatlık veriyor. Neden? Çünkü bu fasık arkadaşı devamlı bununla alay ediyordu. Oğlum sen her hafta 100 kilometre yol yapıyordun, sohbete gidiyordun. Ne aptal adamsın sen ya? Diyor mu demiyor mu arkadaşınız size? Ne sohbeti ya? Bu zamanda sohbet mi kaldı? Ne ilmi kardeşim? Bu ilim sana para kazandıracak mı? Kazandırmıyorsa boş. Orada geçireceğin saatler boş. Arkadaşlarınız size bunu diyor mu demiyor mu? Diyorlar. Sizinle alay ediyorlar mı etmiyorlar mı? Ediyorlar. İşte Nuh Aleyhisselam da kavmine öyle söylüyor. Edin bakalım siz benimle alay edin. Ama bir gün gelecek ben de sizinle alay edeceğim. O gün hangi gündür? Mahşer günüdür. Bir, Nuh Aleyhisselam'a göre ise tufanın geleceği gün. Hem tufan anında onlarla alay edecek hem de mahşer gününde alay edecek. Çünkü onlar diyor ki burası karadır. Bu yaptığın nedir? Su yok, bir şey yok. Bu gemiyi niye yapıyorsun? Dediler, alay ettiler Nuh Aleyhisselam ile. İşte dünyada ibadet yapan gençleri gören diğer genç arkadaşları alay ediyorlar. Aşağılıyorlar. Namaz kılmasını içlerine yediremiyorlar, sindiremiyorlar. Kur'an okumasını sindiremiyorlar. Sohbet meclislerine, ilim meclislerine gitmesini sindiremiyorlar. Kendileri de yapmak zor geldiği için ne yapıyor? Alay et kurtul. Aşağıda kurtul diyorlar ve alay ediyorlar. İşte Allah bu iki alay edilen ve alay edeni birbirine gösteriyor. O alay edilen Müslüman onun haline bakıyor ve bir genişlik, bir rahatlama hissediyor. Neden? Bu adam gibi günah defterim daha fazla olsaydı, günah limitim daha çok olsaydı aynı konumda ben olacaktım. Bak şu anda cehenneme doğru gidiyor ve gireceğini biliyor. Yüzü simsiyah olmuş. İşaretler var. Ama benim her tarafımdan nur fışkırıyor. İşaret belli. Gideceğim yer belli benim. Ona bir psikolojik rahatlama veriyor Allah Teala. İkincisine ne veriyor? İkincisine de dünyada alay ettiği, kendisinin kötü duruma görmesini istemeyeceği arkadaşını gösteriyor. Ve düştüğü kötü durumu Allah bu adama gösteriyor. Bu fasığa, bu mücrime gösteriyor. Bu psikolojik işkencesi. Allah mahşer günü ve cehennemde iki türlü işkence yapar. Bir, fiziki işkence. Akrepler, yılanlar, zebanilerin topuzları, ateş, lav, dünyanın 70 derece daha üstün cehennem ateşi. Bunlar fiziki işkence. Bir de psikolojik işkence var. Cennetteki akrabalarını gösterir. Cehennemdeki o ateş üstündeki adama cennetteki akrabalarını gösterir. Cennetteki arkadaşlarını gösterir. Cennetteki adama da cehennemdeki arkadaşını gösterir. Bu da psikolojik genişlik, psikolojik rahatlık. Neden bunu yapıyor Allah? Elindeki nimetlerin kıymetini daha fazla bilsin, Allah'ı daha fazla tesbih etsin diye. İşkence ve nimet iki türlüdür. Fiziki ve psikolojik. Adamın aklında ve ruhunda daha fazla teşekkür etme, daha fazla minnet besleme duygusu oluşur. Hadise bu kardeşler. Şimdi adam cehennemi gördü mü? O mücrim, o fasık cehennemi gördü. Ne diyor? Allah'ım benden fidye kabul et. Para yok, araba yok, hiçbir şey geçmiyor. Dünyadaki dolarlar orada geçmiyor, eurolar orada geçmiyor. Fidye olarak ne veriyor? Min azâbi yevmi izin bi benihi. Oğullarımı benden fidye olarak kabul et der. Oğullarımı. Hani çok seviyordun sen oğlunu. Aa ben kıyamam oğluma. Sabahın 7:30'da okul için kaldırırım ama bir saat önce namaz için kaldırmam. Çünkü okul benim nezdimde Allah'tan daha kıymetlidir. Okulda kariyer var. Okulunu bitirdiği zaman maaş alacak, devlet memuru olacak ya da bir yere girecek, para kazanacak, bana bakacak. Burada kariyer var, burada getiri var. Namaz kıldığı zaman getiri uzakta, ahirette. Kazanır mıyız, kazanmaz mıyız? Bu şüpheler olduğu zaman zaten sen mümin değilsin ki. Bu kitap içinde şüphe götürmeyen bir kitaptır. Bu Allah'ın kitabıdır. Şüphen varsa sen mümin değilsin. Öyle cahilane bir zekaya sahipsin ki, öyle aşağı seviyede bir zekaya sahipsin ki, dünya kariyerini, geçici olan kariyeri, ebedi kariyerin önüne almışsın. 7:30'da çocuğu okula kaldırıyor, 6:30'da namaza kaldırmıyor. Kaldır 6:30'da, kılsın namazını, ondan sonra yapsın kahvaltısını, 7'de çıksın okuluna gitsin. Neden tek taşla iki kuş yapmıyorsun? One stone, two birds baby. One stone, two birds. Bir taş, iki kuş. Yap bunu. Ama yok. Ahiret kariyeriyle hiçbir baba ilgilenmiyor. Hiçbir baba ahiret kariyerine bakmıyor. Ben oğlumu çok seviyorum. Dünyayı değişmem oğluma diyordun. Saçının teline dünyayı feda ederim diyordun. Ne oldu cehennemi görünce? Bir beni, oğullarımı al Allah'ım. Oğullarımı yak burada ama beni yakma. Fidye olarak çünkü başka verebilecek bir şeyin yok. En sevdiğini oğullarını veriyorsun. Bugün dünyada oğullarını Kur'an kursuna göndermeyenler, oğullarının sohbet meclislerine gitmesine engel olanlar, oğullarının camiye, namaza gitmesine engel olanlar, hepsi çocuğunu göz göre göre ateşe atıyor demektir kardeşler. Bu cehennemdeki olayı Allah bize tasvir etmiş, betimlendirmiş, resimlendirmiş. Bir de dünyadaki cehennem var. Oğlunu ilim meclisine göndermezsen meyhaneye gidecek. Maç izleme ayağına meyhaneye gidecek, içki içecek, maç seyredecek. Bir de takımı kaybettiği zaman iki tane daha fazla içki içecek. Oradan da kumarhaneye geçecek. Oradan da yemeğini yiyecek. Karnı doyduktan sonra da şehvethaneye geçecek. Tabiat boşluk kabul etmez. Ya Allah'ın dinine gidecek, hayatını Allah'ın dinini öğrenip yaşamakta geçirecek. Ya da şeytanın dinini öğrenip yaşamakta geçirecek. Ortada bir şey yok. Tabiat boşluk kabul etmiyor. Ya Kur'an'la dolduracaksın içini ya şeytanla dolduracaksın. Ben şimdi sana bir baba olarak, iki çocuk sahibi bir baba olarak soruyorum. Oğlunun güzel yerlerde olmasını mı istersin? Allah'ın meşru kıldığı, helal kıldığı güzel yerlerde olmasını mı istersin? Yoksa şeytanın çok sevdiği yerlerde olmasını mı istersin? Nerede olmasını istersin? Benim için kariyer öncelikle diyorsan ben de sana şunu derim. Hiçbir kariyer cehenneme girmeye değmez. Hiçbir kariyer. Firavun'un 1000 yıllık kariyeri var be. Firavun bu. Adam dünyanın süper gücü Mısır'ın sahibiydi. Milyonlarca kölesi vardı. Ve ben Tanrıyım diyen bir adam. Firavun. Kariyer ne oldu kariyer? Kariyer bir suyla takla. Kariyer gitti. Öbür tarafta sana kariyeri gösterirler. Bruce Lee diye bir adam vardı bilir misiniz? Dövüş sporlarıyla 5 sene uğraşmış bir adam olarak gördüğüm en kaliteli dövüşçü olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi dövüşçüler seyrettim. En kaliteli dövüşçü. Çok seri, çok bıçkın, çok aktif ve vuruşları çok sert. Normalden çok daha sert bir adam. Nasıl vuracağını, vuruşu nasıl çıkartacağını ve en zayıf noktaları çok iyi bilen bir adam. Usta. Müthiş bir kariyer sahibi. Dünyanın en iyi dövüşçüsü. Ama takla. İmansız gitti. Şimdi öbür tarafta zebanilere şunu diyebilir mi? Ben 5 tane farklı dövüş tarzını en iyi bilen dünyadaki üstadlardan bir tanesiyim. Sizin bana vuracağınız topuzlar bana gelmez. Kaçınmalarımla, 90 derece, 180 derece kaçınmalarımla topuzlarınızdan kaçabilirim. Diyebilir mi Bruce Lee? Diyemez. Çok yaparsın bu hareketleri, aksiyonları çok yaparsın ama orada yemezler. Bruce. orada yemezler. Orası elinin kolunun bağlı olduğu yerdir. Bu azap da cehennemde değil, kabirde başlar. Fasık Müslümanlar ve kafirler kabirden itibaren kıyamete kadar azap görmeye başlarlar. Fasık Müslümanlar günahları, sevapları günahlarından fazla geldiği anda azapları durdurulur. Kıyamete kadar bekletilir. Ama kafir insanlar kıyamete kadar azap görürler. Kabir azabı hadisleri bunu bildirir ve ayeti bunu bildirir. Neyi verdi adam fidye olarak kardeşler? Oğullarını verdi. Oğullar, evlatlar, babanız sizi sabah namazına kaldırdığında, hadi oğlum kalk dediğinde, ikinci gelişinde biraz daha sert yaptığında, kalk ulan dediğinde, adam zaten namazını kılmış. Bu adam seni kurtarmaya çalışıyor. Babanıza ters tepki vermeyiniz. Oğullar, evlatlar, kız çocukları, annenize ters tepki vermeyiniz. Bunlar sizi ateşten kurtarmaya çalışıyor. Telefonlarınızı uzakta kurun ki alarmı duyduğun anda kalkmak zorunda ve kapatmak zorunda ol. Kalkarsan bir daha yatmazsın, gidersin namazını kılarsın. Ama telefon başının yanında olursa tık, uyku mamurluğuyla kapatırsın ve uykuna devam edersin. Baban annen yorganı üstünden çekip attığı zaman kızma babana annene. O seni ateşten kurtarmaya çalışıyor. O senin iyiliğini istiyor. Ama bak buradaki babanın haline bak. Öyle sıkıntılı bir durumda ki. Oğullarını, oğlumu da değil, oğullarımı ateşe at. Yeter ki beni atma diyor. Sonraki ayet. Ve sahibetihi. Karımı ateşe at Allah'ım, karımı. Hocam ben karımı çok severim, kıyamam. Asla ben böyle bir şey demem. Yesinler senin aşkını. Yesinler romantizmini. İşte bak. Karısının aşıkı adam. Önce oğullarını ateşe atmak istedi. At Allah'ım dedi oğullarımı. Sonra kime fidye olarak veriyor? Oğullarım yetmezse diyor Allah'ım. Benim ateşe girmemem konusunda fidye olarak oğullarım yetmezse bir fidye daha veriyorum. Fidye ne? Ve sahibetihi, sahip olduğu eşi, karısı. Al bu karımı Allah'ım. Al bu karımı diyor. Çok seviyordun, aşkından eriyordun karının. O da seni çok seviyordu, biz asla ayrılmayız diyordun. Gözün gibi koruyordun onu. Evde bir sıkıntı olursa, bir deprem olsa, bir yangın olsa ilk koruyacağın kişi kim? Hanımın, çocuğun. En önce bunların üstüne atlarsın. Onları korumak için elinden gelen her şeyi yaparsın. Bak ölüm riski var. Kendin onlardan önce ölmeyi ister misin, istemez misin? Normal bir erkek, insanlığını kaybetmemiş bir erkek karısını ve çocuğunu korumak için kendisini öne atar, ölür. Vicdanı, biraz vicdan olan bir erkekten bahsediyorum ben. Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez. Allah bize erkeklere koruyuculuk vermiştir. İçimize yaratıştan itibaren bunu vermiştir kardeşler. E peki bu nasıl bir ateş ki? Bu nasıl bir azap ki? Bu nasıl bir psikolojik baskı ki? Önce oğullarımı yak diyorsun. Ondan sonra da karımı al yak diyorsun ya. Düşünebiliyor musunuz? O ateşe posta koyanlar, o cehenneme posta koyanlar ne olacak ya? 3-5 bin yıl yanıp çıkacağız ya falan diyenler. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun ya? Kime şekil yapıyorsun ya? Hocaya, Ahmet'e, Mehmet'e şekil yapabilirsin. Cehenneme şekil olur mu ya? Cehennem bu oğlum. Saunaya benzemez. Saunada rekor kırmış. 25 dakika kaldım ben hocam diyor. Bana mesaj göndermiş. Ben 15 dakika durabiliyorum ya. Bu da bana mesaj. 25 dakika kaldım hocam ben. Senden daha dayanıklıyım diyor. Saunaya benzemez bu. Bu cehennem ateşidir. Bu adamı bitirir. Öyle bir işkence ki çocuklarını fidye olarak veriyor, sonra karısını fidye olarak veriyor. Hanımlarınızın kıymetini dünyada iyi bileceksiniz. Biz Müslüman erkekleri kafir erkekleri gibi değiliz. Kafir erkeği gider flört yapar. Başka bir erkekle, başka bir kadınla zina edebilir. Başka şeyler yapabilir. Kendini tatmin edebilir. Müslüman erkekler bunları yapamaz. Dolayısıyla kadını onun gözünde çok daha kıymetlidir, çok daha değerlidir. Hanımlar nasıl sever? Kulağıyla sever. Erkekler nasıl sever? Gözüyle sever. Biz bir kadınla evlilik görüşmesi yapacağımız zaman en önce gözler önemlidir bizim için. Kadın için de önemlidir, kulağıyla duyacağı şeyler önemlidir. Bu adamın neyi var? Bana bakabilir mi? Evi var mı? Arabası var mı? Elbise isteklerim var benim. Beni tatile çıkartacak mı? Kadın bunları duymak ister. Adamın şekli şemaili, kaportası çok iyi olmasa bile kulağıyla duyacağı şeyler iyi olursa kadınlarımız maalesef zayıf. Önce kulak diyor. Ben anahtarları duymam gerekiyor diyor kadın. Bu adamın namazını sormuyor. Sohbetin var mı? Ehli sünnet misin? Ehli bidat misin? Bunları sormuyor kadınlar, kızlar. Kadın kulağıyla sever. Bu kadını nasıl sevdireceksin? Bu kadına kıymet verdiğini ne yapman gerekiyor? Bildirmen gerekiyor, öğretmen gerekiyor. Hatun, bir mesaj yaz ya. Ya bu WhatsApp'ı hep boş işler için kullanmayın kardeşim ya. Hanımına gündüz bir mesaj yaz. İştesin ya. koşuşturma, telaş falan. Saat 1'de 2'de bir mesaj yaz. Hatun nasılsın? Çok özledim seni be. Biraz romantik olun. Her şeyi ben mi öğreteceğim be? Hatun, bu akşam beni hangi elbisenle karşılayacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Bak, kadında ne duygusu ortaya çıkar? Aa, bu adam benim hangi gün ne elbise giyime dikkat ediyor. Bana farklı bir gözle bakıyor. Demek ki bana karşı hala aşkı var. Kıymet verdiğini ona bildirmen gerekiyor. Bir öpücük emosu orada. Sarı suratlı öpücük emosu. Hanıma. Yabancı birine göndermiyorsun. Hanımına gönder ya. Tamam, ben emo atmayı bilmiyorum ama öptüm hatunum yazıyorum yani. Bunda bir şey yok. O da keyifleniyor, mutlu oluyor. Siz bunu biliyor olabilirsiniz. Bunu gönderin kardeşim. Elin yabancısına değil, hanımınıza gönderin. Romantik olun biraz. Ama Müslüman kardeşim, hocam bizim takvamıza pek uygun düşmez. Hanımımıza böyle romantik mesajlar bizim... Sanki dersi ki bütün gün Allah'ı zikrediyor. Sahtekar. Bana yapma oğlum. Bana yapma ya. Bütün gün Fenerbahçe'yi nasıl kurtarırsın muhabbetini yapıyor arkadaşıyla. Bu Fener nasıl kurtulur diyor sabahtan akşama kadar. WhatsApp'tan, Messenger'dan, telefon görüşmeleri, birebir görüşmeler. Bu Fener nasıl kurtulur? Bütün gün bunun muhabbetini yapıyor. Hiç takvası bozulmuyor. Takvasına halel gelmiyor. Hanımına iki tane romantik mesaj atacak, keyfini alacak. Hocam bizim takvamıza yakışmaz. Allah ile arama girmesin. Tam tersine kadın senin Allah ile aranı yakınlaştırır. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Allah ondan razı olsun. Ne buyuruyor halifemiz? Hanımıma aşığım, beni zinadan koruduğu için. Bak, Allah'a yakınlaştırmış mı hanımı onu, uzaklaştırmış mı? Hanımı olmasa bekar kalacak. Bekar için zina burun buruna. Hele bu zamanda. Kadınların erkeklere zina teklif ettiği bir zaman. Burun buruna. Ama evli olduğu zaman ne oluyor kardeşler? İhtimal çok düşüyor. Bu kadına kıymet vermen gerekiyor. Bu kadına bu dünyada kıymet ver. Bu dünyada kıymet verdiğinin göstergesi ona bir kitap hediyesi al. Kitap hediyesi al. Geçen hafta yaptığım o aksiyonu biliyorsunuz kardeşler. Tak, akşamleyin gittiği zaman hatun şu kitap sana hediyemdir. Lütfen bunu oku. Öğrendiğim bilgilerden birkaç tanesini de WhatsApp'tan romantik mesajların ardından bana caps atarsan sevinirim. Yap bunu be kardeşim. Bir şeyin eksilmez. Korkma sultanım da ya. Bu kadındır. Kadın kulağıyla sever, erkek gözüyle sever. Erkek gözüyle sever kısmını açmama gerek yok herhalde kardeşler. Değil mi? Gerek yok. Siz arifsiniz zaten. Bunu kapatıyorum, üstüne geçiyorum. Ve sahibetihi. Allah'ım, karımı al. O benim dünyada aşık olduğumu dediğim karım var ya, onu al, fidye olarak kabul et. Yeter ki beni bu ateşe sokma. Devam etti. Ve ahihi, ve benim kardeşim var ya, canım kardeşim, çok sevdiğim kardeşim, onu da al fidye. Oğullar, karım, kardeşim. Bu dünyada daha yakın olan kim var ki size? En yakınlarınız, üç grup. Ne diyorsun Allah'a? Allah'ım, fidye olarak bunları al. Yeter ki beni bu ateşe atma. Hani kardeşin için böbreğini vermiştin dünyadayken? O böbreğini verdiğin, ciğerinin bir parçasını verdiğin hastalığından kurtulması sebebiyle nakil yaptın. Aza nakli, uzun nakli. Organ nakli yaptın. Organ nakli sağlıklı olan iki adamın birbirine organ vermesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Hayat kurtarma sevabı vardır. Ben öldüğüm zaman organlarımı bağışlıyorum demekte sıkıntı vardır. Bu caiz değildir. Yoksa yaşayan iki adamdan bir tanesi diğerine organını hediye edebilir. Yalnız bir şartı var. Parayla vermeyecek. Satış olmayacak. İki, bu organını verecek olan kişinin bir kaybı olmayacak. Yani hayatını devam ettirebilecek normal bir seyirde. Bu olursa organ nakli caizdir. Parantez içinde bu bilgiyi de vermiş olayım, fıkhi bilgiyi. O kardeşine verdin böbreği. O kardeşine verdin ciğeri. Canından iki parçayı verdin. Ama ahirette o canından iki parça verdiğin, dünyada can verdiğin, kan verdiğin kardeşine ahirette diyorsun ki Allah'ım, öyle bir ateş gördüm ki ben, öyle bir azap gördüm ki bu kardeşimi de yak. Sadece olayı anlamanız için Allah Teala bize bu durumu böyle bildiriyor kardeşler. Çocuklar, hanım, kardeş. Devam etti Allah'ımız. Ve fasilatihi lati tu'vi. Ve fasile, fasıla, parça. Arapçada parçalar anlamına gelir. Fasiletihi. Fatıma benim fasilemdir. Fasılamdır, parçamdır. Fatıma benim ruhumdur. Benden bir parçadır. Sahabiler ne derdi Abdullah İbni Abbas'a radıyallahu anh? Abbas, Resulullah'ın parçasıdır. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Parça, yani bir aile içinde yetiştiğin zaman sen o ailenin bir parçası oluyorsun. Bir sülale içinde yetiştiğin zaman sen o sülalenin bir parçası oluyorsun. Ayetin bu kısmına Müfessirler iki mana vermiş. Bir aile, fasile, aile demektir. Ailede yetişen bir insan ailesine fidye vermek istiyor. İki, sülale. Herkes bir sülaleden gelmiştir. Onun bir sülalesi, bir geniş ailesi, büyük ailesi vardır. Küçük aile ise anne, baba, kardeş, bu çekirdektir. Sülale ise geniş ailedir. Adam diyor ki, karımı yak, kardeşimi yaktan sonra benim bütün ailemi yak. Sen o bütün ailen için gece gündüz çalışmıyor musun? Didinmiyor musun? Helal rızık kazanayım ben bunlara bakayım diye uğraşmıyor musun? Onların başından, bir tanesinin başından bir sıkıntı geçse, birinin dişi ağrısa, sen uykusuz geçirmiyor musun geceni? Koştura koştura gecenin ikisini de hastaneye götürmüyor musun bunu? O kadar seviyorsun. Bu senin ailen, parçan. Canını verirsin. Hiç bakmazsın. Ama bu aileni ve daha ötesi bu sülaleni, o övündüğün, gurur yaptığın sülalen var ya, Allah'ın bütün sülalemi bu ateşte yak. Benden fidye olarak kabul et. Yeter ki beni yakma diyorsun. Ne oldu bağlılıkların? İslam yoksa bağlılıkların boş. Allah'a ve ahiret gününe imanın yoksa hepsi boş. İşte bak delilleri burada. Ve son ayet. Artık son hamleyi yapıyor adam. Bütün bu söylediği kişiler de fidye olarak kabul edilmeyince adam son bir cümle daha kuruyor. O fasık mücrim kişi. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Kim varsa yeryüzünde fil ardı cemiyan, ne kadar insan varsa hepsini. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Her kim varsa cemiyan, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsini fidye olarak kabul et. ثُمَّ يُنْجِيهِ Yeter ki ben necat bulayım. Necat kelimesini biliyorsunuz kardeşler. Kurtulmak demektir. Kurtulmak, o işten sıyrılmak. Ne kadar insan varsa yeryüzünde, kaç milyar, kaç trilyon insan varsa hepsini bu ateşe at. Peygamber, salih, sadık fark etmez, hepsini koy. Yeter ki ben bu ateşe girmeyeyim. İşte sualimi tekrar tekrarlıyorum. Bu nasıl bir ateş ki oğullarını fidye olarak veriyorsun, karını fidye olarak veriyorsun, kardeşini fidye olarak veriyorsun, aileni, sülaleni fidye olarak veriyorsun ve yeryüzünde kaç trilyon insan gelip gitmişse hepsini fidye olarak vermek istiyorsun. Tabii ki veremiyorsun. Bu nasıl bir ateş ki? Sen ne gördün? Ey zalim kişi, sen ne gördün ki bunların tamamını, dünyadaki en değerli şeylerini fidye olarak vermek istiyorsun? Herkes kendini bugüne hazırlasın kardeşler. Tiyatro, film, gezme, tozma, yeme, içme, alemler hepsi boş. Zaman aleyhimize işliyor. Saniyeler hep aleyhimize işliyor. Ölüm bize yakın, ölüm geliyor. Herkes kendini o ana, o hesap vereceği ve ateşi göreceği ana hazırlasın. Size kim bunları unutturuyorsa, kim bunlardan hali olduğunuzu düşündürüyorsa o sizin düşmanınızdır. Halbuki Müslüman başka Müslümanın sıkıntısını gidermek için dünyanın öbür ucuna gider. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bundan habersizse, bunu hissetmiyorsa imanı kamil Müslüman değildir. Zayıf Müslüman demektir. Herhangi bir Müslüman kardeşinin senin dar durumu, onun dar durumunda senin yardımına ihtiyacı varsa sıkıntısını gidermek için dünyanın neresinde olursa olsun elini uzatmaya çalışman lazım. İmkanın kadar, yetişebildiğin kadar. Hele ki bu Müslüman İslam'a hizmeti olan bir insansa öne alacaksın. Çünkü İslam'a hizmeti olan adam demek, nefsini Allah'a feda etmiş adam demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Her kim duasının kabul olmasını ve sıkıntısının kaldırılmasını isterse darda kalanın sıkıntısını gidersin. İki tane mesele var. Şu iki meseleyi istiyor musun? Bir, duam kabul olsun ve benim sıkıntılarım giderilsin. Dünyada ve ahirette sıkıntılarım giderilsin. Mahşer günü ben bu sıkıntıyı yaşamak istiyorum diyor musun kardeşim? Bu adamın gördüğü durumu yaşamak istemiyorum. Yani o pozisyona girmek istemiyorum. Göreyim, hızlı bir şekilde geçeyim diyor musun? Müslüman kardeşinin, darda kalan Müslüman kardeşinin sıkıntısını gider. Giderirsen, bu dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirsen Allah mahşer günü senin 10 tane sıkıntını giderir. Biliyorsunuz Allah'ımız bu Kur'an'da yaptığımız her iyiliğin karşılığı olarak 1'e 10 vereceğini vaat ediyor en az. En az 1, 1'e 10. Şu halde sen ne yapacaksın? Sıkıntısını gidermeye çalışacaksın. Allah'ın sana verdiği nimetlerin kıymetini elden gitmeden bilmeye çalışacaksın. Elden gittiği zaman zaten herkes biliyor. Müslümanın farkı ne burada? Müslüman basiret ehlidir. Allah bana bu bedende kaç milyon tane nimet verdi? Bunlardan 3-5 tanesini arada düşünür, şükür secdesine kapanır, namaza gider, Allah'a şükreder. Bakın kaybettiğim bir tane nimetten bahsedeyim size. Çok okumaktan, dijital ortamda çok yazı ve soru okumaktan gözlerim kurudu. Birkaç aydan beri bir damla alıyorum. Sanal göz damlası. Para veriyorum, göz damlası satın alıyorum kardeşler. Ama ben birkaç ay önce böyle bir nimet bende olduğunu haberdar değildim. Böyle bir bilgi de okumadım, bir makale de okumadım. Gözyaşı. Gözlerim ıslaktı. Kapatıp açtığım zaman da hiç gözyaşı damlası satın almama gerek yoktu. Ama kuruyunca gözyaşları, damlayı atmayınca göz kapakları kapanıp açılırken çiziyor. Gözleri çiziyor ve yoruluyor. 2 saat, 3 saat sonra karşımdaki adam bana bir şeyler anlatıyor ama benim gözlerim açılmıyor, açamıyorum. Yorgunluktan. Uykum yok ama gözlerim yorgun. Ve açamıyorum, karşımdaki adama bakamıyorum. Evet kardeşim diyorum, onu böyle dinliyorum. Yani bir saygısızlık gibi karşı taraftan görülebiliyor. Göz damlasını günde 4-5 defa kullanınca çok canlı gözler. Çok rahat bakabiliyorum. Neden? Yaşlar kapakları rahatlatıyor. Tıpkı arabanın silecekleri gibi. Arabanın sileceklerini su fışkırtmadan çalıştırın ne olur? Camları çizer. Bak Allah'ın verdiği sisteme bak ya. Ücretsiz, parasız ben sana gözlerin içinde kendi kendine sıvı üreten bir mekanizma yarattım. Sen bozmazsan yaptığın farklı şeylerle, onlara yüklenmezsen, ben yüklendim. Milletin sıkıntısını çözmek için. Şikayetçi değilim. Allah'ıma hamdolsun. Allah bana Müslümanların sıkıntısını çözme nimetini bahşetti. Bugün milyonlarca insanda böyle bir nimet yoktur. Allah bana bu nimeti bahşetti. Ne kadar şükretsem az. Hayatımın sonuna kadar Müslümanların sıkıntısını çözmeye devam edeceğim inşallah. Rabbim bu dervişe sağlık versin. Amin. Bugüne kadar bilmiyordum. Ne zaman ki cepten para çıkmaya başladı. Şimdi kardeşler sağ olsunlar benim yerime satın alıyorlar, bana getiriyorlar da. Cepten para çıkmaya başlayınca ben Allah'ın verdiği o göz sıvısı nimetini anladım. Ne zaman anladım? Elden çıkınca. Şimdi bu bilgiyi biz size yaşamış birisi olarak verdik. Siz bunu kaybetmeden anlayınız kardeşler. Sizin gözler kitap okumaktan, soru çözmekten kurumaz. Sizin gözler bilgisayar oynamaktan kurur. Köy kurtarmaktan kurur. O telefonla da köyü kurtarıyorsunuz ya, ondan kurur. Siz tabii ermiş insanlar olduğunuz için kitap okumaya ihtiyacınız yok sizin. Okumayın hiç, gerek yok. Köyleri kurtarın, bilgisayar oyunu oynayın. Allah aşkına kardeşler, insanların hayatını kurtarmak için önce bir donanım sahibi olmanız lazım. İlimde kendinizi geliştirin. Hem dinlemek hem okumakta kendinizi geliştirin. Şu etrafınızdaki insanların hayatını kurtarın. Akın akın ateşe koşuyorlar. İnsanlar akın akın ateşe koşuyorlar. Müslüman kardeşim mesaj attı geçen hafta. Hocam babam Nusayri. Nusayri ne demek biliyor musunuz? Ali Allah'tır diyenler. Aleviler 60 parçadır. 60 ayrı mezheptir. Alevilerin en hafifi ehli sünnet dışına çıkmış olan en hafifi Ali bütün sahabeden üstündür der. Bize en yakın olan bunlardır. En ağırı sapkınlıkta en zirvesi Ali Allah'tır der. Bunlara Nusayri denir. Allah Ali'nin içine hulul etmiştir. İçine girmiştir. O bize insan suretinde görünmüştür. Hakikatte Ali Allah'tır der. Açık şirktir. Şu anda ülkemizde ve dünyada Nusayriler vardır. Bu kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam, annem Müslümandır, 5 vakit namaz kılar. Ben Müslümanım, 5 vakit namaz kılıyorum. Babam bazı Nusayrilerden etkilendiği için Nusayri oldu. İbadet falan hiçbir şey yok. Sadece Ali Allah'tır diyeceksin, kurtulacaksın. Dediler ve babamı ikna ettiler. Babam buradan dönmüyor, lütfen dua edin. Ve babamı nasıl bu işten çevirebilirim? Bana bir videon, bir yazın, mazın varsa ben bir şekilde babama bunları izlettiririm, okurum. Hatırım var. Dedi, kardeşime gerekli videoları, yazıları gönderdim. Bu kardeşimin babasının hidayeti için Allah'a dua edin kardeşler. Allah'ım Hadi ismi şerifiyle hidayet etsin. Amin. Amin, amin. İşte bu derttir. Babamın bacağı kesildi falan dese bundan hafiftir. Babamın kolları koparttılar hocam sigaradan dolayı dese bundan hafiftir. Çünkü kolları burada kopacak. 10 sene, 20 sene sonra zaten ölecek babası. Müslüman ölürse kurtulacak. Ahirette beden sorunlarımız olmayacak ki. Burada ne beden sorunum var? Ahirette sıfır. 0 kilometre taze ve bozulmayacak bir beden verecek Allah Teala. Bütün Müslümanlara. Şu halde kolu kopsa hiçbir şey ifade etmez. İman kopmuş, adamın kalbinden İslam kopmuş. Kolay yolu görmüş. Zekat yok, oruç yok. Küfür etmek serbest, içki serbest, zina serbest. Ali Allah'tır dedin mi kurtuldun tıpkı Hristiyanlar gibi. İsa Allah'tır diyorsun kurtuluyorsun. Böyle bir mantık. Kolayına gelmiş ve İslam'ı terk etmiş. Allah bu vatandaşımıza hidayet nasip etsin. Amin. Amin, amin. İşte kardeşler amaç gaye bu olmak zorunda. Bu çalışmayı yapmak zorundasın. Bu çalışmayı yaparken bizim en büyük düşmanımız kim? 2 tane düşmanımız var. 1, şeytandan daha büyük düşman. İki ayaklı şeytan. İnsanlar. İki nefs, içimizdeki düşman. Bu onlardan daha tehlikeli. Çünkü devamlı bir şeyler istiyor. Üç şeytan. Bu dışarıdaki düşman. Üstad. Bu üstad. Nefse ve iki ayaklı şeytanlara, insanlara fikri veren kim? Teorileri ortaya atan kim? Bir fikir geldi aklıma. Bunu kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Nefis aptaldır. Aklına fikir gelmez. O sadece alıştığı şeyleri yapmaya süre gelmek ister. Devamlı onu yapmak ister. Fikirleri veren hep şeytandır. Bu şeytan aldatır, kandırır. Müthiş bir illüzyonisttir. Aldatmak için acayip şaşırtmacalar yapar. Doğruyu yanlış gösterir, yanlışı doğru gösterir. Bir fıkrayla bunu yakınlaştıracağım. Çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Şimdi Temel Dursun'a diyor ki, Dursun kardeş bir bulmaca soracağım. Cevap ver. Dursun diyor ki sor da sor. Temel diyor ki sarı dur. Kafeste dur. Öter durur. Bu nedir? Nedir kardeşler bu? Kuştur, kanaryadır. Dursun diyor ki bildim bunu. Bildim. Kanarya dur. Bilemedin. Hamsi dur. Şimdi Dursun diyor ki kardeşim diyor böyle saçma şey olur mu ya? Sen dedin ki sarıdır. Sarı dur dedin. Hamsi sarı olur mu? Ben boyadım onu. Ben boyadım diyor. E dedin ki sen kafeste dur. Kafeste hamsi olur mu? Hamsi ya havuzdadır. Ya denizdedir. Ya da akvaryumdadır. Kafeste hamsi olur mu? Ben aldım akvaryumdan çıkarttım onu koydum kafese. Diyor. E peki sen dedin ki öter durur. Hamsi öter mi? E o da benim şaşırtmacamdır. Şaşırtmacamdır diyor. İşte şeytan bunun gibidir. Aynı bu temel kardeş kusuruma bakmasın. Hakkına girmiş olmayayım ama şeytan aynı şekilde şaşırtmacı yapar. Namaz kılacaksın. Şaşırtmacı yapar. Bak sana der ki namaza git ama ön safta kıl. Çünkü ön safta ortaklık kurmaya niyetlendiğin adam da var. Seni görsün. Sana güvensin, sermayeyi sana teslim etsin. Şeytan adama namaz kıl der mi? Ama diyor işte şirke girmen için, yani riyaya girmen için diyor sağ taraftan geliyor. Sana diyor ki namaza git ama en ön safta kıl diyor. İbadete riya karıştırıyor. İşte bu şeytandır. Aldatmacaları çoktur. He, sakın ola onun aldatmacılarına kanmayasınız kardeşler. Kanmamak için ne lazım? Okuyacaksın, dinleyeceksin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Yahya Aleyhisselam ümmetine 5 tane emir verdi. Ben de size 5 tane emir veriyorum. Emirlerden bir tanesi ne? Dinlemenizi ve itaat etmenizi emrediyorum. Çirkin bir köle dahi olsa, kıvırcık saçlı, siyahi, çirkin bir köle, Allah ve Resulünden size bir şeyler aktarıyorsa dinleyin ve itaat edin. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın 5 emrinden 2 tanesidir. Dinlemenizi ve itaat etmenizi emrediyor. İşte neden dinlememiz gerekiyor? Dinlemeyen adam öğrenemez ki. Devamlı konuşan ama hiç dinlemeyen bir adam bilgi depolayamaz. Kendini teşhis edemez, kuvvetlenemez. Kuvvetlenmediği zaman da şeytana karşı zayıf düşer. Aldatılır, kandırılır. Allah Teala bizi aldıranlardan, kananlardan etmesin. Amin. Amin. Mu'in. Kardeşler, İmam Rabbani'den çok kısa bir mektup var. Bunu nakledeceğim. Ondan sonra bir ibret mesajı geldi. Bunu muhakkak okumam gerekiyor. Hidayet mesajlarını okuyorum. Öfke mesajlarını, eleştiri mesajlarını da okuyorum. İbret mesajlarını da okurum. Bu mesajı dinleyeceksiniz. Berzah alemi var mı? Ruh var mı? Ölen kişiden haber gelir mi? Yaşanmış olay. Buraya getirdim. Okuyacağım inşallah. ...55. mektup. Bu mektup Seyyid Şeyh Abdülvehhab-ı Buhari'ye rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Muhabbet bildirilmektedir. Muhabbet ne demek kardeşler? Sevgi. İmam Rabbani bu zata bir mektup gönderiyor ve ona olan sevgisini bildiriyor. Özeti bu. İmam şöyle diyor. Çok zamandan beri huzurunuzda bulunanlara karşı kalbimde bir muhabbet hasıl olmuştur. Sizin sohbetinize, sizden ilim öğrenmeye kim gelirse onları ben gördüğümde onlara karşı kalbimde bir muhabbet hasıl oluyor. Uzun zamandan beri. Kardeşler bazı insanlar vardır. O adamı gördüğünüzde çok fazla bir muhabbet, bir güven hasıl olur. Çok seversiniz onu. Halbuki adamı çok iyi tanımıyorsunuz. Allah onun sevgisini sizin kalbinize verir. Çünkü onu sevmiş. Cebrail'e söylemiş. Cebrail meleklere söylemiş. Bütün insanlara o insandan bahsetmişler. O insanın sevgisi sizin kalbinize geliyor. Bununla alakalı hadis-i şerifi geçen hafta nakletmiştim. Daha önce aramızda bulunan bağlılıktan başka olan bu sevgi bizleri uzaktan duanız ile meşgul etmektedir. Muhakkak ki diyor, kendinden bilmiyor onu. Siz bana uzaktan dua ediyorsunuz ve benim kalbimde size ve talebelerinize karşı bir muhabbet, bir sevgi hasıl oluyor. Bu sizden diyor, benden değil. Tevazu yapmış. Alemlerin efendisi ve her varlığın övündüğü sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin. Kardeşler, bu derviş sizi Allah için çok seviyor. Lütfen şahit olun. Siz de bu dervişi Allah için sevin. Çünkü bu derviş hayatının sonuna kadar sizden tek kuruş para istemeden bu hizmeti yapmaya devam edecek. Bütün doktorlar sizden para isteyecekler. Bütün sigorta şirketleri sizden para isteyecekler. Sadece dünya hayatında sağlığınızı vermek için çalışacaklar. Ama bu derviş hem dünya hayatında huzurunuzu bulmanız için çalışacak, hem de ebedi hayatınızı kurtarmanız için çalışacak ve ücretini sadece ve sadece Allah'tan bekleyecek. Bundan dolayı bu dervişi sevin. Bize devamlı dua edin. Sevgi sevin de sevgi boş olmuyor. Ne lazım bana? Bana ne lazım kardeşler? Biz de menfaatsiz çalışmıyoruz elbette. Günahsız ağızlarınızla bana dua edeceksiniz kardeşler. Ben bu duaları hayatımın her anında sıkıntısını giderdiğim kardeşlerden aldığım duaları gördüm, şahit oldum. Çok büyük sıkıntılarım bir anda yok edildi. Her anında şahit oldum. Dua miktarı ne kadar artarsa bana benim işlerimi yapmam o kadar kolaylaşır. Allah bana sağlığımı geri verir, daha çok çalışırım. 3, zamanıma bereket verir. Zamana bereket verirse Allah bir adamın zamanına günde 500 tane adamın sıkıntısını giderir. Hocam zaman yetmez ya. Allah bereket verdi mi bir saat içinde 100 tane adamın sıkıntısını giderirsin. Allah bana bunu yaşattı. Bir saatte 100 tane adamın sıkıntısını giderdim ben. Rabbime şükürler olsun. Buna bereket denir. Zamanı Allah bereket verdi. Siz dua ederseniz Allah için zamanı dondurmak, zamanı genişletmek, bereketlendirmek çok basit. Ol dedi mi bitti. Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin. Karizmam çizilir falan deme. Seviyor musun yan komşun Ramazan abi? Bas telefonu. Ramazan abi be. I love you. Yok böyle deme. Biraz garip karşılanabilir. Böyle deme. Ben latife yaptım. Ramazan abi, seni Allah için seviyorum. Ya ne oldu kardeşim, hayırdır ya, bir yere mi gidiyorsun? İntihar niyetin falan mı var? Derse hemen Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisini ona nakledeceksin. Benim peygamberim buyurdu ki bir kimse bir din kardeşini severse bunu ona bildirsin. Ben seni seviyorum abi. Kardeşim Allah senden razı olsun be. Onun da sana karşı bir muhabbeti hasıl olur. Ve bu hadis-i şerifi öğrenmiş olur. Peygamberine olan aşkı biraz daha fazla artar. İstemez misin kardeşim? Ya her şey için Ramazan abiye mesaj gönderdin. Her şey için, aklına gelen en boş mesele için bile mesaj gönderdin. Bir kere de Allah için gönder ya. Fakir de sevgimi bildirmenin iyi ve uygun olduğunu gördüm. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam, yakın olanlara karşı bu sevginin hasıl olması kıyamette kurtulmak ümidimizi arttırdı. Muhammed aleyhisselama kim yakınsa, kim onun sünnetine daha fazla bağlı ve onun getirdiği şeriatı, dini insanlara ücretsiz aktarıyorsa ona yakın demektir. Bu belli. Muhammed Aleyhisselam'a yakın. Çünkü aynı onun usulünde gidiyor, ücret almıyor. Ve Allah'ın dinini insanlara aktarıyor. Bu adama benim sevgi beslemem lazım. Düşmanlık beslersem şu hadisi kutsiye muhatap olurum. Vehhabi Seleficilerin en sevmediği hadisi kutsiye hangisidir? Buhari Müslim senetli şu hadisi kutsidir. Kim benim bir veli kuluma, bir evliyama düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Allah dostlarına, Muhammed Aleyhisselam yolundan gidenlere kim düşmanlık ediyorsa onun düşmanı kim? Allah Teala'dır. Sadece düşman olarak kalmakla yetmiyor Allah. Harp ilan ederim. Harp ilan etmek ne demek? Aktif. Onu bitirmek için, onun hayatını mahvetmek için her şeyi yapar. Neden Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorsun? Onların muhabbetini sağlamak varken, onlarla yakınlaşmak varken neden düşmanlığı elde etmeye çalışıyorsun? Eline ne geçecek? Hiçbir şey. Şu halde onlara yakın ol. Uzak olma, bühtan etme, hakaret etme, gıybet yapma. Onlar senin ebedi hayatını kurtarmak için hayatlarını feda etmiş, kelleyi koltuğa almış adamlar. Neden düşmanlık ediyorsun? Kimin ne olduğu belli olmaz. Hakir görürsün, cahil görürsün, fakir görürsün ama adam senin hayatını kurtarmak için bir kelime söyler, bir tesir eder, hayatın değişir. Allah dostlarından Ebu Müslim-i Saftar rahmetullahi aleyh, büyük bir velidir. Bir gemiye biniyor bir gün. Gemi bir fırtınanın ortasında kalıyor. Alabora oluyor. Battı batacak. Orada kimsenin itibar etmediği bir cahil, bir fakir, üstü başı yamalı bir fakir bakıyor ki gemi az daha batacak. alıyor eline mushafı, Kur'an'ı ve havaya kaldırıyor. Ve bir dua etmeye başlıyor. Allah'ım, bu senin kitabın Kur'an'dır. Dünyada herhangi bir insanın elinde bir sultandan mektup olduğu zaman o mektubu kime gösterirse o insanlar sıkıntısını giderir. Bu mektupsa senin bize dünyada verdiğin mektuptur, Kur'an'dır. Şu Kur'an hürmetine bizi buradan boğulmaktan kurtar. Deyince süt liman oluyor Deniz. Allah şu dua hürmetine, bakın Kur'an'a tevessül etti. Tevessül biliyorsunuz, Kur'an'a yapılır, Kabe'ye yapılır, peygamberimize yapılır, salihlerle, sadıklarla tevessül yapılır. Tevessülün çok çeşidi var. Amellerimize, salih amellerimize tevessül yapılabilir. Şimdi bu zat, bu fakir, cahil görünen kişi, yamalı kişi kime tevessül etti, neye tevessül etti? Bu senin kitabındır dedi. Bunun hürmetine, sultandan gelen en önemli mektup hürmetine bizi bu gemimizi batmaktan kurtar, bizi boğulmaktan kurtar deyince deniz süt liman oluyor. Bu kitabın kendisi bile, hiç yaşamasan bile, kendisi bile hürmetine dua edersen bu kitap seni kurtarır. Dua eden ağza bağlıdır. Alelade yalan söyleyen bir ağızsa Allah yalan söyleyenin duasını kabul etmez. Ama sadıklardansa o adam, Allah o adamın duasını kabul eder. İşte bunlar sadıklardır, salihlerdir. Bunlarla beraber yürümek ve Kur'an'ın buyruğuna göre sadıklarla beraber olmak varken neden düşmanlık ediyorsun? Kayıptan başka bir şey yaşamazsın. Allah bu insanlara hidayet versin. Kıyamette Resulullah'a yakın olanlarla olan bu muhabbetimiz kıyamette kurtulmak ümidimizi arttırdı diyor ve son cümlesi Allah-u Teala sizleri hep sevmemizi nasip eylesin. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların efendisi kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Yine tevessül yaptı. Onun hürmetine duamızı kabul buyursun dedi. Allah İmam Rabbani'nin duasını kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi şu ibret mesajını da okuyayım. Hem kapatayım. Kardeşim kaç dakikam var? Ona göre kendimi ayarlamam lazım. 8 dakika. Peki kardeşim. 18 dakikada inşallah ben bu işi çözeceğim. Bismillah. Bu adli tıp uzmanı bir bayan kardeşimden gelmiş olan bir mesajdır. Sadece ibret almam için, anlattığım meselelerin tahakkuk ettiğini görebilmem için, imanımın nurunun artmasını istediği için bu bayan kardeşim bu mesajı bana göndermiş. Hocam ben adli tıp uzmanıyım. Size başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Adli tıp ne yapar kardeşler? Cesetler gelir otopsi yapar. Bu ceset eceliyle mi öldü yoksa içeride bir zehir var mı, bir darbe almış mı, boğazı sıkılmış mı falan otopsi yapar bu. Şimdi diyor başımdan geçen bir olay var diyor. Sana bunu nakledeceğim. İşim gereği her gün ölüme bakıyorum. Çok önemli bir meslek bu. Her gün ölüleri görüyor o morgda. İnancımdan inşallah Rabbim hoşnuttur. İnşallah kardeşim. Başım açık geziyorum ama 14 yaşımdan beri namazımı, orucumu bırakmıyorum. Bakın bu bayan kardeşimiz dinin bir emrini yani Allah'ımızın Kur'an'da örtünün dediği bir emri yerine getirmiyor. Ama diğer iki emri yerine getiriyor. İki emir de oruç ve namaz. Tıpkı örtünmek de bu iki emir gibi farz olan emirlerdir. Bu kardeşim ikisini yapıyor. İnşallah Allah bu kardeşime örtünmeyi nasip etsin. Bu kardeşimin etrafındaki arkadaşları eğer cahillerse şöyle derler. Ya senin başın açık, senin namazın olmaz ki. Senin başına çık, orucu boşuna tutuyorsun, Allah kabul etmez ki. Bu tamamen cahil zırvasıdır. İbadetlerde Allah ya hep ya hiç demez. İmanda ya hep ya hiç vardır, ibadetlerde ya hep ya hiç yoktur. Yapabildiğin kadarını Allah değerlendirir, buna göre bizi hesaba çeker. Bu bayan kardeşimiz de emir belki ağır geldi, zor geliyor, yapamıyor. Ama 14 yaşından beri namazı orucumu bırakmam diyor. Allah şu ibadetleri hürmetine kardeşime tesettür de nasip etsin. Amin. Amin. Geçen sene bir rüya gördüm. Başı açık kadından ne olur ya, o rüya mı görür, kalbi temiz olur mu? Allah kime ne rüyası vermiş? İnsanlara bakarken dış görünüşüne bakmayın. Aranızdan binlercesine gelmemiş bir rüyayı Allah bu kardeşime verdi, bakın. Geçen sene bir rüya gördüm. Yazılar kaymaya başladı. Bir ses, kızım beni erkeğe gösterme. Yanın beni getirecekler kızım, vebalim sende dedi. Bir teyzenin sesini duymuş. Kızım beni erkeğe gösterme, yanın beni sana getirecekler. Beyaz, başörtülü, nur yüzlü bir teyze. Teyzeyi de şeyde görmüş, rüyası da görmüş. Uyandım. Hayırdır inşallah dedim. Sabah işe geldim. cesetleri ceset torbalarından çıkartmaya başladık. Her gün 3-5 tane ceset geliyor bunlara. Torbalardan çıkartıyorlar. Faaliyete başlıyorlar. Bir baktım rüyamda gördüğüm teyze. Huzur evinde ölmüş. Oğlu inceleme talep etmiş. Biliyorsun şüphe varsa aile inceleme talep edebiliyor. İnceleme talep edildiği anda otopsi. Bedenini kesiyorlar, biçiyorlar. Araştırma yapıyorlar. Oğlu anasını bırakmış huzur evine. Ölüm saatine baktım, rüyayı gördüğüm saatti. Allah-u Teala rüyayı gördüğü saatte kadının canını almış ve ruhunu bu ablanın ruhuna misafir olarak göndermiş ve konuşmuş. Ben yarın geleceğim sana diyor. İçim kötü oldu. O anda bir karıncalanma olur, bir heyecanlanma olur. Kalbi normalden daha fazla atar çünkü anormal bir şey oluyor. Dünyevi şeylerle gördüğümüz algıların dışında anormal bir şey oluyor. Berzah aleminden ve ahiret aleminden bir şey başımızdan geçiyor. Bunlar olduğu zaman kalbimiz normalden daha hızlı atar. Bu hafta Rabbim nasip etti. Ankara'dan dönerken kardeşlerim beni Yunus Emre'nin kabrine götürdüler. Kabirde ne yaparsın? 5 dakika oturursun, Kur'an okursun, duanı edersin, çıkarsın. Kabrin başına geçtim. Ellerimi açtım, Kur'an'ımı okudum, hediyemi yaptım. Ama bir şey var. Gözlerimi kapatıp kabrin başında Yunus'un karşısında durmaktan kendimi alıkoyamadım. Durmaya devam ettim. Yarım saat mübareğin karşısında gözlerim kapalı durdum. Buna rabıta hali denir. Rabıta iki türlüdür. Bir, ölüm rabıtası. Kişi öldüğünü hayal eder. İki, rabıtayı şerif, mürşid rabıtası. Bir sadıkın, bir salihin ya da peygamberimizin karşısında olduğunu hayal etmen. Orada mübareğin karşısındayken dualarımı okuduktan sonra rabıta yaptım Yunus Emre'nin ruhuna. Mübareğin karşısında sanki karşıma geldi ve beni bir mıknatıs gibi çekti. Yarım saat boyunca ayakta ellerim açık bir şekilde durdum. O kadar büyük bir lezzet aldım ki, haz aldım ki. Bu olayı 3-4 farklı yerde daha yaşadım. Bir Merkez Efendi'nin kabrinde. Benim çokça gittiğim cami Merkez Efendi Camii'dir. Büyük bir Allah dostudur. Musa Muslihiddin. Allah ona rahmet etsin. Amin. İki, Sivas'ta Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'nin kabrinde. Orada da yarım saat, bir saat civarı rabıtadan çıkamadım. Üç, Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinin yanında. Cennet bahçesinde kafayı bir gömdüm, bir saat. Kafayı bir kaldırdım, bir saat geçmiş. Bana göre 2 dakika, 3 dakika. Ama saate bakınca bir saat geçtiğini fark ettim. Bakın zaman donuyor o anda. Sevdiğin bir sadıkın yanında olduğun zaman, aşık olduğun bir insanın yanında olduğun zaman zaman donuyor. Şimdi sen nişanlının yanına gittiğin zaman, evlendiğin hanımının yanına gittiğin zaman, çok sevdiğin, aşık olduğun hanımının yanına gittiğin zaman, yeni evlisin, cicim ayları, 2 gün, 3 gün beraber olmuşsunuz, sonra gitmişsin şehir dışına. Bir hafta sonra tekrar dönmüşsün. Karın senin burnunda tüter mi tütmez mi? Daha yeni evlisin, cicim ayları, daha kavgalara başlamamış. Gerçekçi olun. Kavgalara başlamamış, cicim ayları. Hanımın senin burnunda tüter. Döndüğün zaman da onunla bir muhabbete geçersin, 2 saat, 3 saat böyle. Ama zannedersin ki yarım saat, 20 dakika geçti. Halbuki 3-4 saat geçti. Zaman su gibi akıp gidiyor onların yanında. Bu hali yaşadım Yunus Emre'nin karşısında da. Bırakmadı. Ruhumu bırakmadı. O kadar büyük lezzet aldım, haz aldım. Şimdi bu ablamıza da ruhu gelmiş o teyzenin. Haberdar ediyor. Bak yarın benim bedenim sana gelecek diyor. İçim kötü oldu. Bir değiştim diyor. Erkek arkadaşlara bu işlemi ben yapayım dedim ve teyzenin otopsisini yaptım. Orada yine sınavdaydı. İstese başından savabilirdi, korkabilirdi. Ama imanı var, işareti de almış. Fırsatı kaçırmamış. Abla uyanık çıktı. Erkeklerden birisine diyebiliriz, siz yapabilirsiniz. Ama kadın ne demişti? Benim bedenimi erkeklere gösterme. Çok namuslu, çok salih, çok saliha bir kadın olduğu için Allah ruhunu bu ablamıza işaretçi olarak gönderdi. Her yerinden nur akıyor gibi geldi bana hocam. Kadının yüzüne baktım diyor. Sanki her tarafından nur akıyor gibi. Bu nasıl olur? İbadetli olur. Bu kadın ibadetli bir kadın. Kesin başka bir yolu yok. Hani ölü yıkarken ölü yardım eder derler ya, aynen öyle. Teyze de sanki bana yardım etti. İşlerimi yaparken, onu kesip biçerken sanki bana yardım etti. Masaya dökülen birkaç saç telini dahi topladım. Teyzenin saçlarının içine koydum. Sıkıştırmış saçlarının içine. Dışarıda saç teli kalmasın diye. Başörtüsünü ve kıyafetlerini kanun gereği torbaya koyarız. Elbiselerini torbaya koyuyorlar. Başında bırakamadım. İşlem bitti ve ceset torbasına koyup teslim ettik. Oğlu ve gelini vardı. Başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun dedim. Oğlu ve geline gitmiş. Başınız sağ olsun, mekanı cennet. Her Müslümana bunu söylersiniz değil mi kardeşler? Oğlu bana bırakın bu safsatayı. Cennet, cehennem bu dünyada. Anneme bunu anlatamadık. Bari siz anlayın tarzında bir şeyler söyledi. Oğlu şimdi fıkha göre ne söyledi? Elfaz-ı küfür. Kafir eden sözlerden bir tanesini söyledi. Safsata. Cennet ya da cehennem hakkında bir insan dese ki cennet var, cehennem var. Ya da biri dese ki cennet ayetleri, cehennem ayetleri. Karşısındaki adam da dese ki bu safsata. Ne olur o adam? 5 defa hacca gitmiş olsun. Her sene 100.000 TL zekat vermiş olsun. Bu adam, bu kendisini Müslüman sanan kişi. Bunu dediği anda, safsata dediği anda kafirdir. Dinden çıkmış olur. İşte bu oğlu da ne yaptı? Safsata bunlar. Anneme anlattım anlattım anlamadı ya. O senin annen başkasının rüyasına girdi. Sen annene bakmadın. Annen senin rüyana girmesi lazımdı. Sen de Müslümanlık olsaydı ne olurdu? Çocuğunun rüyasına girerdi. Ve derdi ki anneme otopsi yapmanıza gerek yok. Ama gitti bu anne kimin rüyasına girdi? Müslüman kızın rüyasına girdi. Bize de büyük bir ibret oldu. Tarzında bir şeyler söyledi. Anneniz neden huzur evindeydi dedim. Şimdi kız lafı sokmuş. Sen madem anneni çok seviyorsun, annene aşıksın. Neden huzur evindeydi annen? Bir Müslüman annesini huzur evine bırakır mı? Bu benim annem. Ben bebekken benim pisliklerimi annem temizledi. Şimdi o muhtaç. Onun pisliklerini ben temizleyeceğim diyeceksin. Huzur evindedir ya. Onu batılılar yapar. Batılı adam anası geldi mi 55 yaşına maaşını alır huzur evine verir. Al benim anama bak der. Müslüman bunu yapamaz. Anasını babasını başkasının eline bırakmaz. Müslüman bilir ki kimse benim baktığım gibi bakmaz. Bir batılı baba oğlu 18 yaşına geldiğinde der ki senin artık benim işim bitmiştir. Sen artık reşit oldun. Ne halin varsa gör. Evimden çık. Bir Müslüman baba ise böyle bir şey söyleyemez. 18 yaşına geldiği anda babanın üzerine Allah bir mükellefiyet yükler. Nedir o? Ev dizecek ve oğlunu evlendirecek. Her baba bu mükellefiyete sahiptir. Oğlu çalışırsa daha iyi. Babalar oğullarından destek alacak. Oğullar da ya babamın üzerinde böyle bir mecburiyet var ben çalışmam derse babası tokadı basabilir. Hayır. Çocuk da çalışacak. Baba da gayret gösterecek. Ve baba oğlunun imanının yarısını kurtarması için onu evlendirecek. Bu evladın babası üzerindeki hakkıdır. İslamiyet bunu emrediyor. Batılıların dininde, tahrif edilmiş dininde böyle bir şey yok. 18 oldu mu hadi git diyor. Ne yaparsan yap. Sen evleneceksin. Bana ne? Ama Müslüman baba mükellef bırakılmıştır. Oğlunu evlendirmek zorundadır. Neden huzur evindeydi dedim. Orada yaşıtlarıyla mutlu olsun diye dedi. Bak şimdi bak. Ne kadar zeki bir adam. Niye anneni huzur evine veriyorsun? Yaşıtlarıyla orada mutlu olsun. Sen 2 tane bayramda gideceksin annene. Ya gideceksin ya gitmeyeceksin. Adam ateist belli. Bayramda falan da gitmez. Yılbaşında gider anca bu. Noel baba kıyafetiyle annesine gider ziyarete. Kırmızı. Müslüman olsaydı bayramlarda giderdi. Yılbaşında bir kere gidecek. Diyecek ki anneciğim ben seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Niye beni burada bırakıyorsun? Yaşıtlarından mutlu ol diye bırakıyorum. Kim yer bunu be? Kim yer bunu? Sen anca bununla 6 yaşında çocuğunu kandırırsın. Hiçbir Müslümanı kandıramazsın. Allah'ı kandıramazsın, meleklerini kandıramazsın. Mutlu olsun diye dedi. Geldiği huzurevi de Ankara'nın en lüks huzurevi. Çok pahalı bir yer. Adam zengin bir adammış demekti. Ünlüler, zenginler falan var. Oğlunun Ostim'de fabrikası varmış. O kadar zenginlikte anacığını oraya terk etmiş hocam. Akşam eve gidince teyzenin ruhuna Yasin okudum. Şimdi bu abla bir de eve gidiyor. Vazifesini yaptı ya, vazifesini bitirdi. Şimdi Yasin okuma vazifesi yok. Oğlunun yapmadığı şeyi bu abla yapıyor. Gidiyor evine bir de Yasin okuyor ruhuna. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Bu hadisten dolayı abla Yasin okuyor. Türk milletinde bu adettir. Ölmek üzere olan ya da ölmüş kim varsa biz hemen Yasin okumaya başlarız. Delili bu hadis-i şeriftir. Teyzenin ruhuna Yasin okudum. O gece teyzeyi rüyamda annemle birlikte Kabe'de gördüm hocam. Elhamdülillah. Bu nedir? Kadın imanı kurtarmış. 1, 2, anası da imanı kurtarmış. Allah yaptığı iş karşılığında annesi hakkında da bir delil veriyor. Annesini de Kabe'de o teyzeyle beraber Kabe'yi tavaf ederken görüyor. Kurban oldum Allah'ım. Rabbim bize nasip etsin gitmeyi. Kasım'da inşallah umreye gideceğiz. Bakın bazı yaptığımız işler vardır. Mükafatını daha dünyadayken alırız. Bu ablamızdan Allah 1000 kere razı olsun. Bir daha duamı tekrar ediyorum. Allah'ım sen şu salih ameller hürmetine bu ablama tesettürü nasip et. Amin. Amin ya muayyin. Ne kadar güzel. Annemle beraber Kabe'de tavaf ederken gördüm diyor. Annem 2 sene evvel rahmetli olmuştu. Abdestini aldı, namaza duracakken fenalaştı ve kaybettik. Sizinle paylaşmak istedim hocam. Kardeşim Allah senden 1000 kere razı olsun. Sadece bizimle değil, buradaki bütün genç kardeşlerimle ve bu videoyu izleyecek 10 binlerle, 100 binlerle bu hadiseyi paylaşmış oldun. İnşallah ibret olur. Yüzlerce binlerce Müslüman kardeşimin de hidayetine vesile olmuş olur. İnşallah. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sana. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan Allah'ıma aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a salli aleyhi ve sellem.